produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 26 sierpnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Prezydenckie weto do ustawy o pomocy może stworzyć ukraińskim uchodźcom szereg problemów, ostrzegają eksperci. Izrael głęboko ubolewa nad tragicznym wypadkiem. Jest oświadczenie Tel Awiwu po ataku na szpital w Strefie Gazy. Kampania na szeroką skalę przeciwko przemocy wobec kobiet w Holandii. Niemal milion osób może stracić prawo do pobytu w Polsce. Według ekspertów taki może być efekt weta prezydenta do nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom. O tym, co oznacza odrzucenie przepisów, Paweł Buszko. Obecne regulacje dotyczące ukraińskich uchodźców obowiązują do końca września. Weto prezydenta sprawia, że dalej ich status prawny w Polsce będzie zawieszony, uważa Aleksander Pestrykow z Fundacji Ukraiński Dom. Pobyt prawie miliona osób na terytorium Polski będzie nielegalny. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę, tłumacząc to brakiem zgody na pobieranie przez niepracujących Ukraińców dodatku 800+. Zdaniem opinii ekspertów może to uderzyć w najbardziej potrzebujących uchodźców, bo zdecydowana większość Ukraińców w Polsce legalnie pracuje i odprowadza podatki, zaznacza dziennikarka Ołena Babakowa. Polska szczyci się najwyższym w UE procentem zatrudnienia ukraińskich uchodźców, jest to ponad 70%. Paweł Buszko, Polskie Radio. Karol Nawrocki złożył w Sejmie własną ustawę. Prezydencki projekt zakłada dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla Ukraińców, którzy pracują i opłacają składki w Polsce. Kancelaria Prezydenta poinformowała też, że projekt utrzymuje finansowanie przez Polskę dostawy internetu Starlink. Po izraelskim ataku na szpital w Strefie Gazy premier Benjamin Netanyahu oświadczył, że Tel Awiw głęboko ubolewa nad tragicznym wypadkiem. Szef izraelskiego rządu dodał, że ceni pracę dziennikarzy, medyków i wszystkich cywilów. Jednocześnie kancelaria premiera w komunikacie zaznaczyła, że Izrael walczy z terrorystami z Hamasu. W ataku zginęło co najmniej 20 osób, w tym 5 dziennikarzy. ONZ i Międzynarodowe Stowarzyszenia Dziennikarzy potępiły izraelski nalot. Prezydent USA powiedział, że nie jest z ataku zadowolony. Jolanta Turkowska. Rzecznik sekretarza generalnego ONZ przypomniał, że pracownicy służby zdrowia i mediów powinni mieć możliwość wypełnienia swoich obowiązków. Komisarz Generalny Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy uchodźcom palestyńskim napisał na jednym z portali społecznościowych, że zabijanie pracowników mediów jest uciszaniem ostatnich głosów informujących o dzieciach, które bezgłośnie umierają z powodu głodu w Strefie Gazy. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o zaprzestanie ataków na placówki medyczne. Podobnie wypowiedział się prezydent Francji, który stwierdził, że nie można tolerować ataków na szpitale. Szef brytyjskiej dyplomacji napisał w mediach społecznościowych, że jest przerażony izraelskim atakiem na szpital. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec nazwało szokującymi doniesienia o ataku i stwierdziło, że należy przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Co szósty kierowca złapany na jeździe po pijanemu stracił swój pojazd. Od stycznia w ręce policjantów wpadło ponad 63 tysiące osób jadących pod wpływem alkoholu. Samochód lub motocykl zostaje skonfiskowany, jeśli kierowca miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Jeśli spowoduje wypadek, wystarczy promil, ale nie tylko. Kiedy kierowca dopuszcza się recydywy, a więc popełnia przestępstwo w postaci jazdy w stanie nietrzeźwości po wcześniejszym skazaniu za ten czyn, kiedy kierowca doprowadzi do wypadku i oddala się z miejsca zdarzenia, i tutaj w tym przypadku konfiskata zadziała także wtedy, gdy sprawca ostatecznie był trzeźwy, ale nie ma możliwości odstąpienia od procedury. Mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Od momentu wprowadzenia przepisów o konfiskacie w kwietniu zeszłego roku odebrano już ponad 11 tysięcy samochodów i motocykli. I jeszcze Holandia, gdzie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet nabiera rozpędu. W całym kraju pojawia się coraz więcej billboardów z napisem "Żądamy prawa do nocy", czyli chcemy czuć się bezpiecznie po zachodzie słońca. Impulsem do rozpoczęcia akcji była śmierć 17-letniej Lisy. Uczennica została zamordowana, gdy w nocy na rowerze wracała do domu z centrum Amsterdamu. Katarzyna Van Rooyen. W Gdy wracam wieczorem sama, zawsze trzymam klucze w ręce. Wysyłam też wiadomość koleżance z pytaniem, czy jest już w domu. Z danych statystycznych wynika, że w zeszłym roku w Holandii zamordowano 26 kobiet. Czarę goryczy przepełniła śmierć 17-letniej Lizy. Uczennicę wracającą w nocy na rowerze zaatakował młody mężczyzna. Mimo że dziewczyna zadzwoniła na policję, napastnik nie odpuścił. Dominique de Jong natychmiast rozpoczęła kampanię Żądamy prawa do nocy. Hasło to pojawi się na billboardach w całym kraju dzięki pieniądzom ze zbiórki społecznej. W ciągu 3 dni Holendrzy wpłacili ponad 400 tysięcy euro. Chciałabym, abyśmy mogły chodzić po ulicach bezpiecznie. Mam nadzieję, że poprzez billboardy uda nam się podnieść świadomość i zachęcić do szerszego dialogu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, to czas na sport. Mateusz Foremniak, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek dobre wieści z US Open. W drugiej rundzie turnieju zameldowali się Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. Fręch 6-2 i 6-2 okazała się lepsza od Talii Gibson. Majchrzak z nieco większymi kłopotami. 6-1, 6-4, 6-7 i 6-4 uporał się z Ugo Delienem. Ich kolejnymi przeciwnikami będą odpowiednio Peyton Stearns i Karen Khachanov. Największą sensacją dnia było odpadnięcie 6 w światowym rankingu Madison Keys, która nie dała sobie rady z Meksykanką Zarazułą. Oby dzisiaj obyło się bez podobnych historii, bo o 17:30 czeka nas mecz Iggy Świątek z Emilianą Arango. Dzień wolny mają za to nasze siatkarki. Wczoraj znowu nie bez kłopotów, 3-1 wygrały z Kenijkami. Asystent selekcjonera Bartosz Sufa przyznaje, że ten wynik daleki jest od oczekiwań. No, na pewno nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, szczególnie ten drugi set. No, takie rzeczy nie mogą nam się przytrafiać. Cieszę na pewno to, że już od następnego trzeciego seta wróciliśmy na właściwe tory. No i wygraliśmy ten mecz 3-1. To jest chyba najważniejsze, drugie zwycięstwo w tym turnieju i awansowaliśmy do kolejnej rundy. Poprzeczka idzie zatem już tylko w górę, a pierwsze poważniejsze przetarcie jeszcze na koniec fazy grupowej, jutro z Niemkami. Kolarze ścigają się za to w hiszpańskiej Vuelcie, ale na razie pedałują we Włoszech. Trzeci etap z metą w Serres padł łupem Francuza Davida Goudou. Podium uzupełnili Duńczycy Mats Petersen i Jonas Winigo, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Nasi wczoraj daleko. Michał Kwiatkowski był 72, Stanisław Aniołkowski jeszcze 102 miejsca niżej. Dużo lepiej w PKO Ekstraklasie radzi sobie Wisła Płock. Beniaminek pozostaje liderem i jedyną niepokonaną drużyną w tym sezonie. W 6 kolejce 2-1 odprawili u siebie Zagłębie Lubin, a tak mecz podsumowuje pomocnik Wisły Wiktor Nowak. Pierwszą połowę też próbowaliśmy gdzieś rozbić tą defensywę Zagłębia, druga połowa też w sumie mogę powiedzieć, że zupełnie nasza dominacja i gdzieś dużo strzałów w drugiej połowie i gdzieś próbowaliśmy, tak jak mówiłem, przebić się przez tą obronę z Zagłębia. Dużo prób, ale koniec końców wygrywamy ten mecz 2-1 i jesteśmy szczęśliwi. Lider dalej pozostaje w Płocku niepokonany. Nie wszędzie humory są tak dobre. W Widzewie pożegnano się właśnie z trenerem Żelijko Sopiciem. Chorwat wytrwał na swoim stanowisku zaledwie 5 miesięcy. Popadało trochę wczoraj i dziś też popada, znów na północnym wschodzie kraju. Z zachmurzeniem będzie różnie, ale najwięcej słońca na południowym zachodzie i tam najcieplej, 22 stopnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Najchłodniej będzie za to na Suwalszczyźnie, czyli deszczowo i zimno. No zimno, 12 stopni. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tadam, tadam, tadam, tadam. A co ty tam nucisz? Jak to co? Cenowe tadam. I w to mi graj, bo teraz w RTV Euro AGD cenowe tadam. Promocja na wybrane produkty. Pralko suszarka Haier. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2298 zł. Teraz za 2198. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Znowu ten Khachanov. To właśnie z nim Kamil Majchrzak przegrał w 1/8 finału tegorocznego Wimbledonu. No, chyba że rewanż. Zobaczymy, o ile lubimy zarywanie nocek, to jednak US Open. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy o skutkach decyzji prezydenta, który zawetował ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Porozmawiamy za kilka minut. Później także wyjątkowa gościni w Czechach i historia pewnego przeboju w piosence do wyjaśnienia. Jest 7:09. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy, a to może mieć różne konsekwencje. O tych konsekwencjach porozmawiam z Oleksandrem Pestrykowem, ekspertem Fundacji Ukraiński Dom. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Oleksandrze, prezydent zawetował ustawę. To może oznaczać, jak czytam, nawet milion uchodźców z końcem września straci szansę na legalny pobyt w Polsce. Tak, zgadza się. Problem polega na tym, że jeżeli jakiejkolwiek nowej ustawy nie będzie przyjęta do 1 października, do dnia po 30 września, tak, to wszyscy uchodźcy, którzy przebywali na terytorii i przebywają na terytorium Polski na podstawie ustawy ukraińskiej, stracą prawo do legalnego pobytu. To nie znaczy, że oni będą musieli natychmiastowo wyjechać, ponieważ oprócz podstawy ukraińskiej działa jeszcze dyrektywa ogólnoeuropejska. Ale tak naprawdę wszystko powiązane z ich pobytem straci ważność, zaczynając od uproszczonego prawa do pracy, możliwość prowadzenia JDG, jednoosobowej działalności gospodarczej, możliwość mieć dokument, dowód osobisty, który zapewniła Polska ukraińskim uchodźcom na podstawie tej specustawy. I również dużo innych skutków. No właśnie, dużo tych skutków, dużo konsekwencji dotyczących, jak mówiliśmy, bardzo poważnej grupy, dużej grupy ludzi. Milion osób może stracić szansę na legalny pobyt w Polsce z końcem września, jeśli nie zostanie przyjęta specustawa kolejna właśnie do tego momentu, bo 30 września, jak rozumiem, jest tym terminem, który dotychczasowa ustawa określała. Tak, tak. Tak, zgadza się. I to znaczy, że po upływie tego dnia pobyt obywateli Ukrainy zaprzestaje być legalny. Panie Aleksandrze, Aleksandr Pestrykow, ekspert Fundacji Ukraiński Dom, naszym gościem. Panie Aleksandrze, ja się zastanawiam, jak to jest odbierane z punktu widzenia no właśnie Ukraińców mieszkających w Polsce, bo my Polacy pewnie na sprawę tej specustawy patrzymy trochę jak na taką polityczną rozgrywkę. No, prezydent z innej opcji politycznej niż rząd generalnie wetuje różne ustawy, szuka różnych problemów w tych ustawach, żeby móc prowadzić jakąś grę polityczną. No ale czy to nie jest jednak policzek dla Ukraińców przebywających w Polsce, że ta właśnie gra polityczna jest ważniejsza niż los miliona osób? Nie, no to jest bardzo przykre, że w Polsce toczy się walka polityczna i zakładnikami tej walki zostały prawie milion osób. Zwykłego Ukraińca, który mieszka w Polsce, może nie do końca znać na tych szczegółach, osobliwościach życia politycznego w Polsce, ale to rodzi w nim straszną niepewność, bo już teraz my przypuszczamy, że osoby nie będą ciekawe, jak to się wszystko się kończy, czy będzie nowa specustawa, czy nie będzie nowa specustawa, i już spróbują w jakiś sposób zalegalizować się w Polsce, żeby pozostać nadal. Czyli jeżeli na przykład osoba ma prawo do karty pobytu, ona złoży wniosek. Wcześniej tego nie robiła, ponieważ czekała karty cukru, która mała zapewnić nowelizację. Teraz ona po prostu w tych 35 dni, które ma, złoży ten wniosek. Jeżeli osoba na przykład wcześniej nawet nie rozważała złożenie wniosku na status uchodźcy, zwykle uchodźcy według polskiego ustawodawstwa, to teraz ona to rozważy i wniesie ten wniosek do urzędu. Również, jeżeli wcześniej osoba nie rozważała sobie wyrobienia zaświadczenia tym, że ona przybyła pod ochroną czasową na terytorium Rzeczypospolitej, ona również będzie teraz rozważała, i my jaką reakcję oczekujemy teraz, że zacznie się obleżenie urzędów. No właśnie, to brzmi trochę jak niestety widmo paraliżu urzędów, bierzemy tak, pod uwagę bardzo dużą liczbę ludzi. A tu należy dodać jeszcze jeden fakt, że specustawa, która działa i obowiązuje teraz, ma taki przepis, że bieg spraw, to jest to, że nie każda sprawa może być załatwiona w czasie ustawowym, ponieważ specustawa chroni nie tylko obywateli Ukrainy, ale jeszcze urzędy przed tym, żeby nie było dużego napływu tych osób. I teraz ten przepis chroniący urzędy również ustanie, ponieważ nie będzie obowiązywała specustawa. I w związku z tym także i w ramach tej gry politycznej propozycja prezydenckiej ustawy w tej sprawie. Oczywiście tym będziemy się w Trójce także zajmować, a w rozmowie z ekspertem Fundacji Ukraińskiej Dom Aleksandrem Pestrykowym jeszcze jeden wątek, proszę pana, bo zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. Prezydent Nawrocki w ramach argumentacji dotyczącej właśnie tego weta i niepodpisania specustawy o pomocy ukraińskim uchodźcom wysunął na pierwszy plan kwestię 800+. Jako tę najważniejszą, jako tę kluczową, która tutaj decyduje. Jakie są dane, które pan może nam podać dotyczące tego, ile osób korzysta, obywateli Ukrainy z tego 800+, nie pracując w Polsce, bo to jest kość niezgody. Niestety takich danych podać precyzyjnych nie mogę i nie mogę nie tylko ja. Kiedy po raz pierwszy ten temat wybrzmiał w styczniu bodaj tego roku, również różni eksperty w tym państwowo próbowali w jakiś sposób wyliczyć liczbę tych osób i to się nie udawało, ale w czym się zgadzamy i my, i państwowi eksperci, a tym, że to ma być grupa dość nieliczna, ponieważ prawie 80% uchodźców pracuje. Te pozostałe 20% nie fakt, że oni mają dzieci. Czyli to nie znaczy, że to wszystko, to ci wszyscy uchodźcy mają dzieci. I to znaczy, że to będzie grupa nieliczna. I co najważniejsze, że przypuszczamy, że to będzie grupa bardzo wrażliwa. Na przykład babcia wychowuje dziecko. Rodziców nie ma, rodzice zginęły, dziecko jest sierotą. I wtedy babcia pobiera na dziecko 800+. Ona nie będzie pracowała. Tak? To znaczy, że to dziecko straci prawa do 800+. To może być sytuacja, gdy na przykład osoba cały czas nie może znaleźć pracy na stałe, tak? To jest, ponieważ na przykład ma pod opieką na przykład starszą matkę i tam trójkę dzieci. To jest, ona musi cały czas być przy nich i pracuje tylko gdzieś dorywczo. I znów to może być sytuacja, gdy jeżeli tam będzie taki sztywny warunek, że tylko praca i tylko praca w rozumieniu polskiego ustawodawstwa, czyli wprowadzanie składek do ZUS, to może być problem nie dla osób, u których wszystko w porządku, a dla osób, którzy tak naprawdę znajdują się w bardzo strasznej sytuacji. Zwłaszcza, że według szacunków około 70% osób z Ukrainy przebywających obecnie w Polsce to kobiety. Naszym gościem był Aleksandr Pestrykow, ekspert Fundacji Ukraiński Dom. Bardzo dziękuję za to spotkanie o poranku. Dziękuję bardzo. Tymczasem piosenka dnia to Błażej Król, Chcesz to leć. Mogliśmy to już usłyszeć na antenie Trójki, ale dziś poznamy ten utwór lepiej. Znowu stoisz na balkonie, za nisko, żeby nie utonie. Nie musisz się dziś bać, modlitwy głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. Miejsce, dziwny czas, pulsujące wolno skronie. Myśli niepokoją tak, modlitwy głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. Puste miejsce za blokami, gdzie od lat nie rośnie nic. Zakopię i zapomnę. We śnie pytaj szkoda krwi. Modlitwy głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy. Czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. Jak chcesz to leć,

oszczędzisz właśnie tam. Szykuj się na malowanie z Leroy Merlin. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł, a teraz tylko 2399 zł. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. A Władimir Putin nie chce się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim, bo go nie lubi. Tak Donald Trump odpowiedział na pytanie, dlaczego rosyjski przywódca nie chce rozmawiać z prezydentem Ukrainy. Prezydent USA ujawnił, że rozmawiał w ostatnich dniach z Władimirem Putinem i dodał, że rozmowy z nim są dobre, ale potem Putin bombarduje Ukrainę. Ponad połowa polskich szpitali doświadczyła wycieków danych. Raport, który Rzeczpospolita opisuje dziś jako pierwsza, ujawnił blisko 700 luk bezpieczeństwa w 50 placówkach. Dziennik ujawnia, że w sieci dostępnych jest 2200 haseł powiązanych ze szpitalami, co otwiera drogę do cyberataków. I zaznacza, że w obronie przed hakerami nadal brakuje kadr i procedur bezpieczeństwa. Postawieniem zarzutu zniszczenia zabytku zakończył się huczny ślub pod Neapolem, gdy młoda para pozowała do zdjęć przed dawną katedrą. Na jej cześć odpalone zostały kolorowe świece dymne i wielka chmura niebieskiego dymu osmaliła katedrę. Sprawa zakończy się postępowaniem karnym, a także nakazem finansowania usunięcia szkód. Przewiduje to nowa ustawa, która z inicjatywy włoskiego Ministerstwa Kultury zaostrzyła kary za niszczenie zabytków. Katedra na Półwyspie Sorentyńskim uważana jest za jeden z najpiękniejszych zabytków sakralnych we Włoszech ze względu na swoje położenie na nadmorskim cyplu. Pełny serwis Trójki o 8:00. A teraz czas na ekonomię w Trójce. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rząd ma się dziś zająć projektem ustawy zakładającej utworzenie portalu danych o obrocie mieszkaniami. Portal ma prezentować dane z rynku nieruchomości, informacje o transakcjach i cenach mieszkań. Tymczasem zdolność kredytowa Polek i Polaków przy zakupie mieszkań jest obecnie na rekordowym poziomie, zauważa Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Prawie 900 tysięcy złotych. Taka jest obecnie przeciętna zdolność kredytowa trzyosobowej rodziny z dochodem na poziomie dwóch średnich krajowych. Kwota ta jest dziś o ponad 23% wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Jest to przede wszystkim zasługa taniejących kredytów, no ale swoją cegiełkę dołożyły też rosnące płace. Dodam, że kolejnej obniżki stóp procentowych część ekonomistów spodziewa się już na początku września. GUS poda dziś dane na temat bezrobocia. Według wstępnego szacunku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w lipcu bezrobocie wzrosło do 5,4%. A tymczasem mimo spadku liczby zezwoleń na pracę dla obcokrajowców, ich udział w zatrudnieniu w Polsce rośnie, a najszybciej przybywa Kolumbijczyków. Jak czytamy dziś w Rzeczpospolitej, Więcej obcokrajowców pracuje w budownictwie, w transporcie i logistyce oraz w przetwórstwie przemysłowym. Netflix zmienia ceny bez wyraźnej zgody użytkowników i to budzi zastrzeżenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny, jednostronna zmiana umowy znajduje się w wykazie postanowień niedozwolonych. Brak reakcji po stronie konsumenta na informację o podwyżce Netflix traktuje jako milczącą zgodę na wyższą opłatę pobieraną z karty konsumenta. Takim praktykom mówimy stanowcze nie, dlatego stawiamy platformie zarzuty stosowania niedozwolonych postanowień. Netflix ma współpracować z UOKiK-iem przy wyjaśnianiu zarzutów. Jeśli jednak one się potwierdzą, to spółce grozi kara finansowa i nakaz zwrotu niesłusznie pobranych opłat. Czeskie Ministerstwo Transportu ostrzega przed zakupem winiet autostradowych z nieoficjalnych portali. Jednocześnie tamtejsze urzędy zapowiadają, że będą się sądzić z właścicielami portali, które oferują winiety z dodatkowymi opłatami. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł. 3,66 groszy, a euro 4,26. Popada dziś, tak jak wczoraj, na północnym wschodzie kraju. Różnica jest taka, że deszcz ma nie dotrzeć tak daleko na południe jak wczoraj, bo wczoraj dotarł do Warszawy nawet. Dziś nie. Przynajmniej według prognozy. Z zachmurzeniem będzie różnie, ale najwięcej słońca na południowym zachodzie i tam najcieplej, 22 stopnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Najchłodniej na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie, 12 stopni. Halo, halo, tak pani Ewo? Usłyszałam słowo rymowanie i uznałam to za wyzwanie. Udał się Trójce redaktor Grzędowski. Lubią go ludzie i z miasta, i z wioski. Swym jasnym głosem rozwiewa troski, nawet tym, co rano mają na kwintanoski. Redaktor Grzędowski się Trójce udał. Dziękuję temu, kto mu pracę tu dał. Koniec rymowania. I tak będę tu sobie siedział zawstydzony, tak? Dziękuję, to bardzo miłe, ale do Grzędowski to się rymuje łatwo, więc więcej nie przyjmuję do Kowarski. O, to jest jakieś wyzwanie. Do Gonet to dopiero misja. Albo Jakubik. Michał zasługuje o wiele bardziej niż ja na takie wiersze. Ale cieszę, że państwo w dobrym humorze od rana. Do góry może czasami nieco trudniej. Wyjątkowa gościni odwiedziła Pragę. Ciekawe, czy miał już okazję do spotkania z nią nasz czeski łącznik Wojciech Stopba. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, cześć. Od razu... Tak, to spotkanie było krótkie, ale ciekawe. Udało się, od razu wyjaśniamy, chodzi o Lucy. Jaką Lucy? No, Muzeum Narodowe w Pradze po kilku latach starań, negocjacji różnych procedur zwieńczonych specjalnym transportem z Etiopii wypożyczyło właśnie Lucy, czyli jeden z najstarszych, najcenniejszych eksponatów muzealnych na świecie. To jest zachowany w 40% szkielet samicy Australopiteka. No i można przekonać się na własne oczy, że Lucy nie była specjalnie wysoka, bo miała nieco ponad metr wzrostu. Naukowcy ustalili też, że ważyła niespełna 30 kg. No i wiemy, że Lucy zmarła lub zginęła mając między 12 a 18 lat. Natomiast jak doszło do jej śmierci, to pozostaje zagadką. Te wszystkie informacje można znaleźć na wystawie, którą otwarto wczoraj w Pradze. Ludzie i ich przodkowie, tak nazywa się ta ekspozycja. No a Lucy jest tutaj oczywiście główną gwiazdą. Na jej szkielet natrafiono w 1974 roku podczas badań w Etiopii w dolinie rzeki Awash. Doszło do tego trochę przypadkowo, co wspominał wczoraj w Pradze amerykański paleoantropolog Donald Johansson. Posłuchajmy. To było stanowisko, na którym znaleźliśmy niewiele poza paroma kośćmi pawiana czy antylopy, ale wracając któregoś razu do auta, spojrzałem przez ramię i dostrzegłem wystającą spod ziemi kość łokciową. Pomyślałem, że to kolejny pawian, jednak gdy podniosłem kość i obejrzałem ją z bliska, okazało się, że to przedstawiciel rodziny człowiekowatych. Nieopodal były fragmenty czaszki, ręki, nogi i żuchwy sprzed ponad 3 milionów lat. Wówczas wszystkie starsze znaleziska dotyczące ewolucji człowieka mieściły się w dłoni. Odkrycie szkieletu Lucy otworzyło przed paleoantropologami zupełnie nowe możliwości. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, z czym dokładnie mamy do czynienia, ale czułem, że to coś naprawdę istotnego. To był odkrywca Lucy, Donald Johansson. No właśnie, a dlaczego akurat wybrano imię Lucy? Czy ty, Robercie, znasz tę historię? Nie, przyznaję się, że nie wiem. I to jest bardzo ciekawe właśnie. Dlaczego akurat Lucy? Nam w radiu Lucy kojarzy się z taką aplikacją do łączeń radiowych, ale chyba tak, nie o taką Lucy chodzi. Tutaj chodzi o Lucy z pewnej piosenki, bo świętując odkrycie, ekipa badaczy słuchała muzyki, w tym płyty Beatlesów z piosenką Lucy in the Sky with Diamonds. Aha. O ten utwór chodzi. Tak wspomina to Donald Johansson. Jedna z członkini naszej ekipy zasugerowała, by nazwać ją Lucy. Pomyślałem, jak to? Przecież jestem naukowcem, to musi być jakaś skomplikowana nazwa. Ale było już za późno. Potem przy śniadaniu wszyscy pytali mnie już o Lucy. Tego nie dało się cofnąć. Oczywiście zaraz po tym odkryciu w latach 70. Lucy była sensacją, bo przyczyniła się do lepszego zrozumienia ewolucji człowieka. No i sensacją pozostaje do dzisiaj. Etiopii, gdzie ją znaleziono, praktycznie nie opuszcza. Ponad dekadę temu podróżowała po Stanach Zjednoczonych, a teraz po raz pierwszy można ją zobaczyć w Europie. Dlatego właśnie Muzeum Narodowe w Pradze spodziewa się ogromnego zainteresowania tą wystawą. No i może warto na koniec przekazać parę praktycznych informacji dla tych z Państwa, którzy wybiorą się do Pragi, żeby zobaczyć Lucy. Ale nie tylko Lucy, bo jest też Selam. To jest dziecko Australopiteka, które żyło nawet wcześniej niż Lucy, jakieś 150 tysięcy lat przed Lucy, a zostało odkryte później, w 2000 roku. Oba te szkielety, w zasadzie obszerne fragmenty szkieletów, są częścią wystawy Ludzie i ich przodkowie, jak już wspomniałem. Ta wystawa potrwa do 23 października. I to nie jest jakaś specjalnie interaktywna wystawa. Tutaj proszę się nie nastawiać na żadne fajerwerki. Natomiast na pewno jest to wystawa pouczająca, zrobiona raczej w takim klasycznym, tradycyjnym stylu. No a ci z Państwa, którzy chcą mieć pewność, że Lucy i Selam zobaczą, powinni skorzystać z systemu sprzedaży biletów na stronie internetowej Muzeum Narodowego, bo kupuje się wejściówkę na konkretny dzień i konkretną godzinę i tylko część biletów, te, które nie zostaną sprzedane przez internet, będzie do dyspozycji w kasach, natomiast tutaj trzeba będzie się liczyć z ryzykiem stania w kolejce albo z tym, że wejściówek zabraknie, a zatem najlepiej już z wyprzedzeniem sobie taką wejściówkę kupić. A jeśli ktoś planuje weekendowy wypad do Pragi na przykład, brzmi to jak bardzo dobry pomysł, by spotkać się z Lucy. A Wojtku, jakie na tobie wrażenie zrobiło to, jak mówiłeś, krótkie spotkanie z Lucy liczącą 3 miliony lat? Tak. No, myślałem, że będzie jej trochę więcej. 40% szkieletu to jednak wciąż niewiele, no ale obcowanie z tak starą rzeczą i tak robi wrażenie i tak warto tę wystawę odwiedzić, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o własnym pochodzeniu, no i być może przy tej okazji postawić sobie parę filozoficznych wręcz pytań. O, to teraz ich stawiać nie będziemy. Za wczesna pora, Wojtku, zdecydowanie, bo to kwadrans do ósmej. Bardzo dziękuję ci za tę relację. Dzięki, do usłyszenia. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów, umarły. Nie ma mamy, dawno nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już bawik, za planu nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam gęby. Nie ma Ameryki, nie ma lajków, świąt jest zerowo. Wojny są najbardziej w mojej głowie. Nie ma tu istotnych praw, piw-paw i drogich kaw, przeboje. Bo znikały zamtem, nie ma praw, jest tylko baw. Nie ma Eminema, nie ma szkoły, wszystko rozstrojone. Nie ma sadomaso, kortyzolu i skandali doby. Nie ma papierosów, nie ma Tuska, nie ma granic, koniec. A ulice tak jak były, nadal są rozpalone. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Ponad 3 miliony lat liczy ten szkielet Lucy. Pojawiły się w mojej głowie rzeczywiście filozoficzne pytania, które sugerował Wojtek Stopba. Na szczęście w studiu Agnieszka Szydłowska, więc może przejąć mikrofon i coś powiedzieć, gdy ja się będę zastanawiał. Dzień dobry. Dzień dobry, ale ja po prostu jestem zaintrygowana. Filozoficzne pytania, o co? O sens życia, tak? O w ogóle... Sens śmierci. Teraz jestem przytłoczony. Służenie po latach. I absolutnie. To jeszcze szkielecik, ja bym powiedziała. Taka drobinka. Szkieleciątko. Tak, i super ta historia z Beatlesami. My dzisiaj... Wszędzie ci Beatlesi, prawda? Zawsze wszystko tak, się sprowadza jakiś, do Beatlesów. Po co tak jest, że nagle mamy płytę tygodnia i wszystko zaczyna się rymować. Nie zauważyłeś tego, że jak masz lecieć samolotem, to widzisz artykuły o katastrofach. Jak aha, masz płynąć promem, to nagle dostajesz mnóstwo impulsów ze świata. Czyli my gramy tak... Beatlesów wczoraj, to dzisiaj Beatlesi wracają. Trochę tak. Natomiast a propos powracania, to dzisiaj w rozmowie w Trójce właśnie o także o powrocie, bo wczoraj słuchając naszej porannej rozmowy, gdzie ważnym wątkiem byli nauczyciele, pomyślałam sobie o tej perspektywie uczniów, ale w ogóle młodych ludzi, którzy na przykład wcale nie czekają na powrót do szkoły. Nie dlatego, że nauczyciele, że stopnie, że znowu nauka, ale na przykład szkoła jest dla nich takim miejscem, w którym doznają przemocy ze strony rówieśników. W związku z tym te wakacje to jest dla nich naprawdę szansa na przerwę od tego, co na co dzień ich spotyka. No a ten tydzień nie jest najprzyjemniejszym oczekiwaniem. No nie jest to, biorąc pod uwagę, że naprawdę zbliżamy się do tego pierwszego dzwonka, jak to się mówi językiem opisowym. Więc postanowiłam porozmawiać dzisiaj z Wiktorią Kinik, która jest rzeczniczką prasową Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ponieważ ta fundacja od bardzo wielu lat, już ponad 30, właśnie przemocą także rówieśniczą się zajmuje, ale co najważniejsze, prowadzi dostępne, bezpłatne miejsca zarówno w sieci, jak i dwa telefony, z których może korzystać zarówno młodzież, jak i rodzice i nauczyciele, którzy właśnie czują się bezradni i potrzebują wsparcia, i o tym będziemy rozmawiać. To 8:13, już teraz zapraszamy. Na 8 minut 8 tym ósemkom będzie towarzyszyć w Trójce Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. The Police, Don't Stand So Close to Me. Utwór odświeżony w zupełnie nowym kontekście na początku pandemii koronawirusa przez Stinga wraz z zespołem The Roots. Wtedy to jego nośny refren skutecznie propagował ideę zachowywania dystansu pomiędzy ludźmi w przestrzeni publicznej. Co ciekawe jednak, sam Sting od jakiegoś czasu nie wykonuje tej piosenki na żywo. I ma to związek z tekstem utworu, a raczej jego wyolbrzymioną interpretacją. Don't Stand So Close to Me opowiada historię młodego nauczyciela, który staje się obiektem westchnień nastoletnich uczennic. Z jedną z nich nawiązuje coś w rodzaju platonicznej relacji, chociaż wszystko pozostaje w sferze wyobraźni. Sting wyjaśniał, że tekst w zamiarach miał przemawiać do młodych fanek zespołu, które w tamtym momencie stanowiły większość publiki The Police. Dziennikarze szybko jednak połączyli fakty. Wszak sam Sting przed rozpoczęciem kariery muzyka rockowego był nauczycielem. Czyżby więc Don't Stand So Close to Me miało charakter autobiograficzny?